فیو جہاد کے یو غبر فیہ وجہہ کہ پاغے کے دد پمخ بانے گرد غبار والو جی خیر من عمل احدکم ستاسو دا یو کس دا عملنا دیر بہتر دے تاسو یو کس کہ ستاسو عمر دا نوح علیہ السلام عمر شی اور ٹول پتعب تابدارے کی تیر کے اور یو صحابی اگر یو ساعت دا پیغمبر علیہ السلام پر جہاد کے اگر جے گی اور گردالو دے شی ستاسو دا دے زر کالا دا عمر دا عبادتنا دا صحابی دا یو ساعت بہتر دے نو دا صحابینا گناہ کیدل اگرچہ آگے وقت کے بہت سزا ملو شوی وی کہ دا دا گناہ دا پارا کم سزا وا اب ہم وقت ملو شوی اور اس تو پسی بیا آگے توبہ دا سے اس طرح چاہ پاک شوی دی نو دینا پس صحابی تا فاسق ویل گناہ دا اس جائز ملی جسو کوئی تفلانے صحابی کو فاسقو دا ویل جائز ملی ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغن دغ وقت کی خطا شویرا دا فاسق دا لفظ اطلاق پہ راغل وے وہ منگوتا صبح و تفاسق نوائی بدے آیات کی تلاوت کے راغ تفسیر کی بیان شدغم اویل دین علاوہ دا تسوک فاسق نوائی اور دا داغیو فکرو خطا شویلی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا کچر راشتا ستا یو فاسق یو گناہگار بے نبئن پا یو خبر روڑ لسرا فتبینون تاسخ تحقیق اکے ان تسیبو قوما چے انرسے گے تاسو یو قوم تا بے جہالت فنا پویتیا سرا یعنی تکلیف سرا انرسے گے تکلیف و تو انرسوے بے جہالت فنا پویتیا فتصبحو پس اوبگر دے گے تاسو علامہ پا اغصبان میں فعلتم چمکڑیوی نادمین خپیمانا وعلمو پوشے تاسو ان فیکم رسول اللہ کہ پتاسو کدھا اللہ رسول موجود دے لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم لو یطیعکم کچر پیغمبر علیہ السلام ستاسو تابداریو کی ستاسو خبر اومنی فی کثیر من الامر پڑیرو کارنو کی لعنتم نو تاسو بپا مشقت کے واقع شے دا ولید ابن عقبہ او دا قبیل بنی مستلق رتے ترمنزا دا ولید ابن عقبہ خبر غلط ہو بنی مستلق مرتد دیو زکات نور کی جدا خبر راغ نو صحابہ کرام دیر زیاد جذبات و کرام دی غصہ شو او دا صحابہ کرام رائے داوا جدا بنی مستلق خلاف جہاد پکار دے مجاہدین دے وہ پسلار شو جہاد دے وہ سرو کی خو پیغمبر علیہ السلام دا ولید ابن عقبہ دا خبر پا خدائی اشارات سردہ معلوم کرے رہے چھے دا خبر غلط دے اشارات نو دا خبر قبول نہ کر